będziesz mieć na kilku kuponach. Disney. Jeszcze więcej zabawy. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 27 września. Jest 16. Serwis informacyjny Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Szef MSWiA uzasadnia posłom z sejmowej komisji wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Szczepionka przeciw COVID-19 dla dzieci, które skończyły 5 lat, może być dostępna na początku listopada. Niepokorni, niezłomni, wyklęci. Święto twórców kina historycznego zaczyna się pojutrze w Gdyni. Na posiedzeniu sejmowej komisji szef MSWiA przedstawia posłom informację o sytuacji panującej na granicy polsko-białoruskiej. Minister Mariusz Kamiński zwraca uwagę, że nadal jest tam bardzo niebezpiecznie. W związku z napiętą sytuacją w regionie minister zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Jutro zajmie się tym rząd. Dziś Straż Graniczna pokazała zawartość odzyskaną z telefonów 50 osób zatrzymanych na granicy. To m.in. zdjęcia z egzekucji, materiały pedofilskie czy informacje świadczące o związkach z organizacjami ekstremistycznymi. Te badania dotyczyły grupy około 200 osób, czyli z grupy 200 osób u 50 znaleziono tego typu materiały świadczące o radykalizmie, świadczące o tym, że są to młode osoby przeszkolone bojowo, które brały udział w różnego typu formacjach na Bliskim Wschodzie, zbrojnych formacjach. Niektóre z tych osób wprost mamy dowody, że są powiązane czy to z talibami, czy z państwem islamskim. Od sierpnia odnotowano około 9,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Za kilka minut więcej o tej sprawie zapraszamy do Trójki. Na przełomie października i listopada Europejska Agencja Leków może zarejestrować szczepionkę przeciw COVID-19 dla dzieci między 5 a 12 rokiem życia. Jak mówi prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cesak, wariant Delta jest bardziej niebezpieczny dla dzieci niż się spodziewano. Świadczą o tym wyniki badań przeprowadzonych między innymi w Indiach i w Stanach Zjednoczonych. To jest amerykańskie towarzystwo pediatryczne, w którym odnotowane są przypadki COVID u dzieci cotygodniowo. I w tym najnowszym raporcie z połowy września odnotowano 225 tysięcy przypadków COVID w tej grupie, gdzie dzieci stanowiły 25,7%. Pod tym względem, że można powiedzieć, że w zasadzie co czwarta osoba, która choruje, to są dzieci. Od czerwca tego roku w Polsce można szczepić dzieci, które skończyły 12 lat. O szansach Europy Środkowej w związku z COVID-19 mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zwrócił uwagę na zmianę łańcuchów dostaw spowodowaną przez pandemię. Premier mówił o tym podczas wideokonferencji w ramach 12 Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Teraz w obliczu COVID-19 wiele zachodnich firm próbuje przywrócić łańcuchy produkcyjne bazujące na bliższym położeniu geograficznym. Kraje w Europie Środkowej, w tym region państw Morza Bałtyckiego i Polska są w szczególności w szczególnej dobrej sytuacji i widzimy to już. Premier odniósł się także do inicjatywy Trójmorza. Jak mówił, stara się ona połączyć kraje regionu, a jednocześnie odłączyć od dawnego systemu Związku Radzieckiego. O tym, że pandemia rzuciła ludziom bardzo poważne wyzwanie, mówił w Watykanie do członków Papieskiej Akademii Życia papież Franciszek. Napiętnował szerzącą się kulturę odrzucenia. Wskazał, że jednym z jej elementów jest aborcja, którą nazwał zabójstwem. W opublikowanym przez Watykańskie Biuro Prasowe tekście papieskiego wystąpienia czytamy, że pandemia rzuciła ludziom bardzo poważne wyzwanie. Papież powiedział, że nie wie, czy ma się śmiać, czy płakać, gdy słyszy wezwania do zachowania higieny w slumsach, gdzie nie ma wody i nikt nie używa mydła. Podkreślił, że woda pitna, chleb powszedni i bezpłatna opieka lekarska powinny być dostępne dla wszystkich. Napiętnował szerzącą się kulturę odrzucenia. Wskazał, że jeden z jej elementów to aborcja, która jest zabójstwem, choć uważa się usunięcie płodu za coś normalnego i właściwego. Odmawianie ludziom starszym leków Franciszek nazwał eutanazją. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pojutrze w Gdyni rozpoczyna się 13. festiwal filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Święto twórców kina historycznego. W ciągu 4 dni dla widzów przygotowano ponad 90 produkcji. Dyrektor i twórca festiwalu Arkadiusz Gołębiewski podkreśla, że impreza zyskała w ostatnich latach międzynarodowy charakter.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Boję się, boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Ty wiesz, że nie szukam na siłę nie. Ty wiesz, potrzebuję bliskości, bliskości twej. Trochę jak powiew ciepłego wiatru otula mnie, myśl o tobie. I choć jestem śpiąca, nie zasnę, póki odpowiedź od ciebie nie dojdzie. Boję się, boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Boję się, boję się, że uzależniam się na zabój i na zabój cię chcę. Ucieczka moja od wszystkich problemów, do twojego serca próbuję się włamać kolego i może się uda. Myśląc o tobie, nie myślę o trudach, to banał wiem, ale jesteś jak chłodny cień w letni upalny dzień. Boję się, boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Boję się, boję się, że uzależniam się na zabój i na zabój cię chcę. Weź mnie, weź mnie, weź mnie, weź mnie ze sobą. Gdziekolwiek zechcesz, zechcesz, ja będę obok. Nie umiem, nie chcę, nie wiem jak bez ciebie być sobą. Tonę w moich marnych próbach, nic na siłę się nie uda. Weź mnie, weź mnie, weź mnie, weź mnie ze sobą. Gdziekolwiek zechcesz, zechcesz, ja będę obok. Nie umiem, nie chcę, nie wiem jak bez ciebie być sobą. Tonę w moich marnych próbach, nic na siłę się nie uda. Amelia Andreszczyk, Boję się. No, jest się czego bać. 17 minut po godzinie 16 na granicy polsko-białoruskiej wciąż jest bardzo niebezpiecznie. Mówił przed chwilą podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. Wcześniej razem z szefem resortu obrony Mariuszem Błaszczakiem spotkał się z dziennikarzami. Przedstawiali najnowsze informacje ze wschodniej granicy. Mariusz Kamiński poinformował, że będzie rekomendował przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni. Jutro zajmie się tym rząd. Minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński powiedział, że sytuacja na granicy jest bardzo trudna, prowokowane są incydenty, a nasi funkcjonariusze powinni mieć swobodę działania. Podkreślał, że osoby, które usiłują forsować naszą granicę, w żaden sposób nie są zagrożone na Białorusi. Przybywają tam całkowicie legalnie i są tak naprawdę zapraszane przez reżim Łukaszenki i używane przez niego jako broń i amunicja ze względów politycznych, powiedział szef MSWiA. Od sierpnia mamy około 9400 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. W wypadku 8200 prób zostało to skutecznie udaremnione przez naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy w pasie granicznym. Mamy około 1200 zatrzymanych nielegalnych migrantów, zatrzymanych w ośrodkach strzeżonych. Wielu z nich nie ma żadnych dokumentów, wielu z nich ma fałszywe dokumenty. Są oni skrupulatnie badani przez nasze służby. Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego Kancelarii Premiera Stanisław Żaryn powiedział, że zweryfikowana została tożsamość kilkuset nielegalnych imigrantów. Co dziesiąta osoba ma możliwe powiązania z organizacjami terrorystycznymi, przestępczością kryminalną, przemytem ludzi, a także fałszowaniem dokumentacji i dokumentów. Zidentyfikowano również materiały świadczące o doświadczeniu bojowym, przeszkoleniach w zakresie posługiwania się bronią. Część badanych osób w przeszłości była powiązana z różnego rodzaju strukturami umundurowanymi lub bojówkami militarnymi. Stanisław Żaryn powiedział, że 20% zatrzymanych w Polsce nielegalnych imigrantów ma związki z Federacją Rosyjską. Przy kontaktach z polskimi funkcjonariuszami i zeznaniach, które są od nich odbierane, część osób zataja ten fakt,

Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 24 minuty po godzinie 16. Wracamy do tematu wczorajszych wyborów u naszych zachodnich sąsiadów. Wybory do Bundestagu oznaczały w Niemczech koniec pewnej ery, pewnej epoki. No bo bez względu na ich wynik wiadomo było, że Angela Merkel odejdzie po nich na polityczną emeryturę. Zapowiedziała to już jesienią 2018 roku po serii kiepskich wyników Hadeków w wyborach lokalnych. Niemal 16 lat rządów Merkel wpłynęło jednak nie tylko na Niemcy, ale na całą Europę. Ten okres podsumował dla nas Michał Strzałkowski. Radość w sztabie wyborczym niemieckich socjaldemokratów była wczoraj wieczorem ogromna. Wiele bowiem wskazuje na to, że to ich lider Olaf Scholz zastąpi Angelę Merkel, która kanclerzem jest już niemal 16 lat. Angela Merkel ma jeden z najdłuższych stażów kanclerskich w historii Niemiec. Dłużej niż ona krajem rządziło już tylko dwóch polityków, Otto von Bismarck oraz Helmut Kohl. Tego drugiego Merkel ma jeszcze szansę wyprzedzić, jeśli negocjacje koalicyjne w Niemczech potrwają co najmniej 2,5 miesiąca, a ona pozostanie do tego czasu na czele rządu. Niemal 16 lat rządów Merkel to kawał historii. W czasie jej urzędowania Wielka Brytania miała aż 5 premierów, a Francja i Stany Zjednoczone po 4 prezydentów. Ba, nawet Rosja i Chiny zaliczyły w tym czasie po 2 głównych przywódców. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen. Merkel objęła urząd kanclerski w listopadzie 2005 roku i były to wyjątkowo spokojne czasy. Amerykańska wojna z terrorem przynosiła rezultaty, w Europie panowała rynkowa hossa, Unia Europejska półtora roku wcześniej zaliczyła największe rozszerzenie w swojej historii i wszyscy w Brukseli tryskali optymizmem, a Rosja wydawała się coraz bardziej stabilnym partnerem dla Europy. Ale spokój skończył się już 3 lata później. W sierpniu 2008 roku Rosja najechała Gruzję, a miesiąc później bankructwo amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers rozpoczęło globalny kryzys finansowy, który mocno odcisnął się także na unijnej strefie euro i doprowadził Portugalię, Hiszpanię, Włochy i Irlandię na skraj bankructwa, a Grecję uczynił praktycznie niewypłacalną. Merkel za wszelką cenę broniła wówczas pieniędzmi niemieckich podatników stabilności wspólnej unijnej waluty, odrzucając zarówno pomysł wyrzucenia Grecji ze strefy euro, jak i porzucenie tej strefy przez Niemcy i powrót do marki. Europa scheitert, wenn der Euro scheitert. Europa zawiedzie, jeśli zawiedzie euro. Europa zwycięży, jeśli wspólna waluta zwycięży. A euro zwycięży, jeśli stworzymy finansową stabilność i prawdziwą unię fiskalną, która wesprze nasze solidność, wzrost gospodarczy i solidarność. Polityka budżetowego zaciskania pasa, połączona z zacieśnianiem unijnej kontroli nad finansami państw członkowskich, przyjmowana była z entuzjazmem w Europie Północnej, a ze zrozumieniem w zachodniej i środkowo-wschodniej. Ale unijne południe było wściekłe, a na antyoszczędnościowych manifestacjach Merkel stała się czarnym charakterem numer jeden. To także wtedy w Grecji odżyło straszenie Niemiec wojennymi reparacjami. Merkel jednak konsekwentnie obstawała przy swoim. Bez wątpienia to w czasie tamtego finansowego kryzysu uwierzyła, że jest właśnie kanclerzem kryzysowych czasów. Wydaje mi się, że polubiła tę rolę. Często w wywiadach prasowych podkreślała, że mimo wielu kryzysów wciąż jest bardzo popularna. A ja myślę, że było odwrotnie. Mało wyrazista i charyzmatyczna, a do tego małomówna Merkel stała się popularna właśnie dlatego, że stawiała czoła kryzysom. Mówi dziennikarz i biograf Merkel Ralf Bollmann. A tymczasem kryzysy sypały się jak z rękawa. Arabska wiosna doprowadziła do upadku dyktatorskich reżimów w Tunezji, Egipcie i Libii, a w ostatnim z tych krajów także do wojny domowej. Wojna wybuchła również w Syrii. To wszystko doprowadziło do kryzysu migracyjnego w Europie latem 2015 roku. 31 sierpnia tamtego roku Merkel wypowiedziała też słynne słowa. Powiem wprost, Niemcy to silny kraj. Nasze motto w tej sytuacji powinno brzmieć, tak wiele już osiągnęliśmy, damy radę. Damy radę, a tam gdzie coś stanie nam na drodze, to przezwyciężymy to. Wir schaffen das, czyli damy radę, miało przekonać, że Niemcy poradzą sobie z setkami tysięcy uchodźców z Syrii czy Iraku. Ale kolejne ich setki tysięcy, w sumie prawie 2 miliony, docierały do Europy aż do czasu, gdy w połowie 2016 roku Unia Europejska zawarła umowę migracyjną z Turcją. Spory o to, na ile słowa Merkel zostały przez mieszkańców Bliskiego Wschodu potraktowane jako zaproszenie do Europy, trwają do dziś. Ale wielu syryjskich czy irackich uchodźców mówiło o Merkel Mutti, czyli mama, a więc tak samo jak jej niemieccy zwolennicy. Merkel z tych trzech słów, wir schaffen das, tłumaczyć musiała się jeszcze wiele lat. A w międzyczasie doszło też do rosyjskiej agresji na Ukrainę, a później do Brexitu, czy wreszcie pandemii COVID-19. Merkel na kolejne kryzysy reagowała coraz wolniej i mniej zdecydowanie. Niemiecka młodzież ukuła nawet słowo merkelować, co oznacza zwlekać z podejmowaniem decyzji, czekając na rozwój wypadków. Termin ten prawie wygrał plebiscyt na młodzieżowe słowo roku. Ale zdaniem Ralfa Bollmana Niemcy w tych wyborach szukali właśnie drugiej Merkel. Moim zdaniem Olaf Scholz cieszy się największą popularnością, bo jest do Merkel podobny. On mówi Niemcom, nie martwcie się, zajmę się waszymi problemami. Mieliśmy kiedyś w Niemczech taką reklamę banku. Żyj sobie spokojnie, a my zajmiemy się resztą. I Niemcom właśnie od lat o to chodzi. Moim zdaniem z trzech głównych kandydatów na kanclerza Olaf Scholz najlepiej to wyczuł i pokazał w kampanii wyborczej. Ale czy to właśnie lider socjaldemokracji będzie nowym kanclerzem, tego jeszcze nie wiadomo. Boys. 16:30 minęła 2,5 minuty temu. Wieczorem na zachodzie i południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie w ogóle bezchmurnie. Temperatura od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 na zachodzie i południowym zachodzie. Jutro na zachodzie i południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 13 stopni na Suwalszczyźnie, około 17 w centrum, do 20 lokalnie na południowym zachodzie, a więc chłodniej niż dziś. Trójka. Program trzeci. 22,7 trójek. Czy przeszkadza Państwu zmiana czasu? Nikt nie pomyślał o ludziach chorych, takich, którzy muszą brać na przykład regularnie co jakiś czas, tak ja, co 3 godziny leki. I dla mnie przestawienie się potem na te godziny jest bardzo niedobrze, dlatego że ja się bardzo źle czuję. A więc jest i taki aspekt tej sprawy, o którym chyba rzeczywiście nikt nie pomyślał. 22,7 trójek. Co z tą zmianą czasu? Robić, nie robić, przeszkadza, nie przeszkadza, wszystko jedno.

Zagranicznych. Agnieszka Serbeńska, PKP Intercity. Uzgodnień w zakresie formowania składów na trasie przejazdu, czy zapewnienia odpowiedniego taboru spełniającego warunki techniczne obowiązujące na terenie danego kraju. A tego jak na razie nie mamy. A dlaczego powinniśmy mieć? Celem samym sobie tego pociągu jest zwiększenie grupy turystycznej, która mogłaby jechać do Chorwacji, a która w zasadzie dzisiaj z różnych powodów nie jedzie lub ma ograniczone możliwości. No to są osoby, które na przykład nie lubią jeździć samochodem, nie lubią jeździć autobusem, źle się czują w samolocie i ta grupa w zasadzie mogłaby jeździć pociągiem. Szczególnie jeżeli pociąg jechałby nocą, no to jest idealna sprawa, ponieważ po południu czy wieczorem można wsiąść do tego pociągu, a rano się już jest na terenie Chorwacji nad Adriatykiem i w zasadzie można wypoczywać. Wygodne, ale czy dla każdego, na przykład dla rodziny wielodzietnej? Podstawowym plusem kolei jest to, że nikt nie musi prowadzić samochodu. Michał Wlański z Instytutu Infrastruktury Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. I plusem jest też to, że w każdym momencie można pójść do toalety, można się skupić na zabawie z dzieckiem, nie ma problemu jak dziecko wywali jedzenie na tapicerkę i tak dalej. Natomiast oczywiście pociąg ma dwie podstawowe wady. Po pierwsze jest droższy, jeżeli uwzględnimy tylko koszty benzyny po drugiej stronie. Po drugie samochodem dojeżdżamy z reguły spod domu pod hotel. Spodziewamy się, że będzie ten pociąg miał duże zainteresowanie. Dowodem na to jest fakt zainteresowania wielkiego po stronie czeskiej czy Słowacki, gdzie pociąg RegioJet jeździ już od 2 lat i zbiera same pochwały. Polskie ambicje nie kończą się jednak tylko i wyłącznie na Chorwacji. Wszystkie środowiska podkreślają. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Że istnieje potrzeba, a wręcz ja bym powiedział więcej, konieczność odtworzenia siatki połączeń między wszystkimi stolicami europejskimi w najbliższym okresie czasu. Jak słyszeliśmy, czeski RegioJet już wozi turystów z Polski nad Adriatyk. Co ciekawe, już teraz nie brakuje chętnych, także i Polaków, którzy dosiadają się do pociągu na przykład w Bratysławie. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. You take off. Zapraszamy do trójki, 10,5 minuty przed godziną 17. Wracamy teraz do tematu manewrów Zapad 2021. Manewry dobiegły końca, ale rosyjscy żołnierze nie wracają do swoich baz. Ukraińskie dowództwo nie odnotowuje masowego powrotu rosyjskich żołnierzy, choć oficjalnie te manewry zakończyły się 16 września. Z nami teraz nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Maćku, o co tutaj chodzi? Dlaczego nie wracają? Trudno mi powiedzieć, dlatego że takich informacji w rosyjskich mediach nie ma. One się nie pojawiają ani w mediach niezależnych, ani w mediach oficjalnych, państwowych. Natomiast pojawiają się informacje ze sprawą komunikatów Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej o rozpoczynających się kolejnych ćwiczeniach, manewrach w różnych regionach Rosji z nasileniem na południowy okręg wojskowy. To są te rejony, które między innymi graniczą z separatystycznymi regionami Ukrainy, Ługańskim i Donieckim, a także na Krymie. Sam dziś przygotowywałem dla Państwa krótką informację o tym, że rozpoczęły się manewry wojsk desantowych na Krymie z udziałem 2000 żołnierzy, ciężkiego sprzętu i także artylerii oraz rakiet rosyjskich. Natomiast tydzień temu, kiedy już powinny oficjalnie zakończyć się, bo takie były komunikaty, ćwiczenia Zapad 2021, rozpoczynały się także w południowym okręgu i bardziej przeciągały się w stronę Kaukazu, czyli również separatystycznych terenów należących do Gruzji, a dziś, jak mówią Gruzini, okupowanych przez rosyjską armię, czyli Abchazji, Osetii Południowej. Manewry z udziałem 10 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Rosyjscy żołnierze ćwiczą na terenie całego kraju, także aktywność odnotowywana jest w Arktyce, a na wszelkie tego typu informacje, zarzuty czy pytania, o których wspomniałeś i które zgłaszane są, czy to przez sojuszników z państw NATO, czy też przez samą Ukrainę, albo państwa graniczące z Federacją Rosyjską, władze Rosji odpowiadają zawsze, że na własnym terytorium to mogą robić sobie co chcą. No, rozumiem, że jeżeli nie wycofują swoich żołnierzy także z poligonów białoruskich, to w porozumieniu z dyktatorem Aleksandrem Łukaszenką, który pewnie w podobny sposób będzie tłumaczył każdą tego typu zwłokę czy każde tego typu działanie, że on na terenie swojego kraju może robić co chce. Maćku, słyszymy się? Halo? Tak, tak, ja słyszę, słyszę Państwa. Tak, no oczywiście Łukaszence chyba w to gra i zwłaszcza zważywszy na stosunki, jakie łączą ostatnio Moskwę i Mińsk. No, Moskwa i Mińsk od dawna ze sprawą Aleksandra Łukaszenki znajdują się w takich, można powiedzieć, no, w cudzysłowie z naszego punktu widzenia partnerskich stosunkach. Już w momencie, kiedy Aleksander Łukaszenko na początku lat 90. przejmował władzę na Białorusi z tego państwa, które przez moment po upadku Związku Radzieckiego odetchnęło taką prawdziwą demokracją, zrobił państwo, które boi się własnego cienia, w którym jeden podsłuchuje drugiego, jeden donosi na drugiego, gdzie wszystko, co zmilitaryzowane, stoi ponad prawem, a on sam dyktuje, że tak powiem, wszystkim instytucjom, co mają robić. Niektórzy politycy trochę przez łzy żartują, że Aleksander Łukaszenko zajmuje się od najdrobniejszej do najważniejszej sprawy w państwie wszystkim osobiście, a te kontakty z Rosją to jest najpierw powstanie Związku Białorusi i Rosji, później przekształcenie tego w państwo związkowe Białorusi i Rosji, które przewiduje między innymi pełną jakby Unię Rosji i Białorusi łączne ze wspólną walutą, ze wspólnymi wizami, ze wspólnymi paszportami, ze wspólną polityką celną. To się poniekąd dzieje od 2008, 2009, 2010 roku, troszeczkę w rozszerzonym składzie, bo oprócz Związku Białorusi i Rosji, tego państwa związkowego Białorusi i Rosji, powstała najpierw Unia Celna, później Euroazjatycka Unia Gospodarcza. To miała być taka odpowiedź ze strony Rosji i Białorusi dla Unii Unii Europejskiej. No, raczej słyszymy tylko od czasu do czasu o tym, by gospodarczo jakoś ten region się wyróżniał, tylko wtedy, kiedy odbywają się spotkania przywódców państw należących do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, ale pod względem gospodarczym nie jest to obszar, który konkurowałby z gospodarką Unii Europejskiej. A sam Aleksandr Łukaszenka, no cóż, niedawno zawitał do Soczi z prywatną wizytą, o czym informowała prasa najpierw rosyjska, a dopiero potem białoruska. Białoruska właściwie nie wiedziała, jak się ma zachować ta oficjalna, czy informować o tej wizycie, czy też o niej nie informować. I przyjeżdża do Władimira Putina, a to pożyczyć pieniądze, a to uzyskać zapewnienie, że nie pozostanie sam ze swoimi problemami, bo tych problemów Białoruś ma coraz więcej. I właściwie gdyby nie wsparcie ze strony Rosji, nie wsparcie finansowe i także moralne, propagandowe ze strony Władimira Putina, to Aleksander Łukaszenko dawno już by pożegnał się z władzą, a tak dzięki rosyjskim kredytom, dzięki rosyjskiemu wsparciu jest w stanie cały czas utrzymywać w takim jakby skorumpowanym systemie swoich zwolenników, którzy wiedzą, że jeśli jest Aleksander Łukaszenka, to są pieniądze i czują się bezkarnie. Jeśli nie będzie Aleksandra Łukaszenki, to nie będzie pieniędzy, ale być może będzie ława sądowa. Miejmy nadzieję, że i Unia Europejska, i NATO przygląda się temu, tym wszystkim poczynaniom dość uważnie i odpowiednie osoby trzymają rękę na pulsie. Bardzo dziękuję. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Marian, ty a o co chodzi w tych multirabatach w Media Expert? Jak kupujesz dwa produkty, to masz 25% rabatu na ten drugi. Jak kupujesz trzy produkty, to masz 44% rabatu na ten trzeci. A jak cztery, to 77%, a piąty możesz mieć za złotówkę. To telewizor weź za złotówkę. Teraz w Media Expert multirabaty. Im więcej, tym taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Zaszczep się i otwórz drzwi do kawiarni pełnej gwaru i ploteczek, do siłowni, w której pozbędziesz się stresu i kilogramów, i drzwi do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz cztery szanse na wygraną wśród nagród.